ikan di gudang arang. Dapat ikan tanggiri. Biar enak di tanah orang. Lah jangan lupa kampung sendiri. Manise, manise, suta lalu. Manise, lama santai dengan gula. Suta lalu, manise. Manise, manise, manise, suta lalu, lalu manise. Lama santai dengan gula, suta lalu, manise. Manise, angin utara, katong balaya ke Sabaruan. Kalau hidup orang saudara, satu salempe bagi berdua. Manise, manise, suta lalu manise. Lama santan dengan gula, suta lalu manise. Manise, manise, suta lalu. Manise. Manise.